राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम जय जय सीता। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। साधन करना जब शुरू हो तो वही साधन करना है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपने जीवन मुक्त होना है, भगवत प्रेमी होना है, भगवान के दर्शन करना है, संसार से अपना उद्धार करना है। ऐसा जब विचार आ जाए तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे को त्याग करना है। इस संसार का राग है यही बाधक है। इसमें जो त्याग है इसका संसार का, ये सबसे पहले आवश्यक है। आश्रम के अनुसार गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम अनुसार है, साधु को साधु आश्रम के अनुसार है। पर हृदय में जो राग है, आसक्ति है, संसार का खिंचाव है, संसार में जो एक प्रियता है, ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। इस वास्ते पदार्थों की तरफ, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, परिस्थितियों की, घटना की, अवस्थाओं की तरफ जो हमारा आकर्षण है, ये परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, उपयोग करो, उपार्जन करो, दान करो, परंतु प्रियता परमात्मा होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। वो एक ही उद्देश्य साधक मात्र के लिए अब हमें त्याग करना है। मानो राग पूर्वक भोग भोगना नहीं है, खाना पीना आदि भी राग पूर्वक नहीं करना है, भोजन भी राग पूर्वक नहीं, जल भी रागपुर पीना नहीं, सोना भी रागपुर नहीं, चाना पीना भी रागपुर नहीं। जैसे मनुष्य को दवाई लेनी पड़ती है तो वो दवाई रोग के निवृत्ति के लिए देनी पड़ती है, वो स्वाद के लिए नहीं। ऐसे भोजन केवल भूख रूपी रोग मिटाने के लिए लेना है, स्वाद दृष्टि नहीं। कपड़े पहनना है तो ज्यादा लगे तो गाढ़ा कपड़ा पहन लिया, तो साधारण कपड़ा पहन लिया, वो शौकीने के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, शीत गर्मी निवारण के लिए। मानो निर्वाह मात्र की यही अवस्था रहे, निर्वाह मात्र का विचार रहे, सुख भोग को लेकर के नहीं। वो सुख भोग लेंगे तो वो साधन सिद्धि नहीं होगी। साधन सिद्धि तभी होगी कि जब नाशवान पदार्थों की तरफ आकर्षण मिटेगा तब ना अविनाशी की तरफ आकर्षण होगा। कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो संसार का सेवन राग द्वेष पूर्वक करोगे तो दो यश्य परिपंथ न हो, जैसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षती निर्बंध हो माँ बाहो सुखम बंधात पहुंचते निर्बंध होता है वो सुख पूर्व बंधन मुक्त हो जाता है। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और दशमा के अर्थ है तो ऐसी परिबंध हो दोनों विषय के परिबंध ही है बारीक में लुटे रहे राग और द्वेष हर्ष और सुख ठीक और बेचीक अनुकूल प्रतिकूल इस संसार इसका नाम है संसार नाम इसका ही अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेचीक सुख और दुख लाभ और हानि ये दो को थपेड़ा देता है इसका नाम ही संसार है। तो संसार से ऊंचा उठना होगा ध्येय लक्ष्य एक परमात्मा ही होगा इसमें कि एक मार्मिक बात है शास्त्रों में कहते हैं संसार असत्य है इसका त्याग करो तुम संसार असत्य है सत्य इसकी पंचायत नहीं है हमारा संबंध अनित्य है संसार के साथ व्यक्तियों के साथ वस्तुओं के साथ पदार्थों के साथ शरीर के साथ हमारा संबंध अनित्य है तो अनित्य का त्याग करो संसार का संबंध अनित्य है परमात्मा संबंध नित्य है ये एक सिद्धांत मान लो इसको एक पकड़ लो दृढ़ता से हृदय में कि संसार का तो वियोग ही नित्य है आप और हम जानते नहीं थे मेरे को आप मैं आपको नहीं जानता था तो हम अलग थे और एक दिन आप न मालूम हो ही जाएंगे जीते जीते भी हो जाएंगे और मरने भी हो ही जाएंगे तो वियोग नित्य है संयोग नित्य नहीं है हम जो संयोग चाहते हैं ये बड़ी गलती करते हैं संसार के संयोग की चाहना है कुटुंब बना रहे हैं धन बना रहे हैं मान आदर बना रहे हैं स्वास्थ्य बना रहे हैं शरीर हमारा बना रहे है ये बाधक है परमात्मा प्राप्ति में ये जो इच्छा भीतर इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वास्थ्य बिगाड़ लें खाना पीना नहीं करें ये तात्पर्य नहीं हमारा स्वास्थ्य बना ही रहे देखो इसके लिए उद्योग करने मैंने कर्मणीय अधिकार थे कर्तव्य कर्म तो करना है माँ फलेशु कदाचन निरोग हो जाऊं ये इच्छा बाधक है निरोगता के लिए अन्न जल ग्रहण करना औषध ग्रहण करना दोष नहीं है शुद्ध चीज क्यों अशुद्ध चीज तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा देने वाली होगी इस वास्ते शुद्ध निर्मल चीज से निर्वाह हो सके ऐसा करना है पारमार्थिक उन्नति में बाधा हम नहीं सह सकते जैसे लोग ही पैसे का नुकसान नहीं सह सकता ऐसे आध्यात्मिक जगत में हमारा पतन हो ऐसा होने नहीं चाहिए तो खान पान आदि हमारा निर्वाह मात्र के लिए जिससे हमारा निर्वाह हो गया बस स्वाद सुख ही नहीं और सुंदर शो लगाना बड़ी सुंदरता करना ये साधक का काम है अपने लिए दूसरों लिए कर दो पर अपने लिए इतना ही बात है औरों के लिए भी नहीं अपने लिए बस निर्वाह मात्र युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवती दुखा योगो भवती आहार विहार सब संयत हो नियमित हो परिमित हो परमाणिक हो आहार विहार और कमाना करना वो भी टाइम टाइम पर 6 घंटा 8 घंटा जितना समय सोना भी उतना ही जगना ही उतना ही यहाँ अपने निर्वाह करना है जैसे गीता माया इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम ये शरीर खेत है तो खेत में जाते हैं वहां आराम के लिए नहीं जाते हैं वहां आराम करें सोए इसीलिए जाते हैं खेत में जाते हैं काम करने के लिए ऐसे इस शरीर में आए हैं तो आराम के लिए नहीं आए हैं यही तनु कर फल विषय अनु भाई इस शरीर का फल विषय नहीं है सुख भोग इस शरीर का नहीं है। इस शरीर में आए हैं तो इस शरीर का जो खास मतलब है वो सिद्ध करना है। खास मतलब परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, ये प्राप्त करना है। ये हमारा उद्देश्य है। सुख और संग्रह नहीं, लोग दो में लगे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसवता, भोग भोगना और ऐश्वर्य इकट्ठा करना, ये साधक का काम नहीं है। रुपये हो जाए तो आ जाओ, चले जाए तो चले जाए। कमाने में नफा भी होगा, नुकसान भी होगा। व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कुछ करता है तो उसमें पैदा भी होगी, खर्च भी होगा, नफा भी होगा, नुकसान होगा। तो सिद्धि सिद्ध समूत ये सदा याद रखना है। वो सम कब होंगे? जब भीतर में त्याग होगा तब होगा। राग होगा तो सम कैसे हो जाएंगे? रुपया पर राग हो तो रुपया मिले न मिले समता कैसे रहेगी? कर्तव्य कर्म करना है अपना, उसमें सिद्धि सिद्धि समूत हुआ। तीन बार आया सिद्ध सिद्ध निर्विकार समय सिद्धा सिद्ध हो जाए कृत विद्य थे। सिद्धि असिद्धि में समरण करके बंधता नहीं। तो इन चीजों का हमें हानि लाभ, लाभ हानि है। सुख दुखे समय करता लाभ आदय हो जया जय सम दुख सुख स्वस्थ चुल्यो मित्री पक्ष हो समय शत्रु मित्र तथा माना अपमान हो। ये कभी होगी भीतर भी इच्छा नहीं की द्वारा हो रही। अपमान कर दिया वो बुरा लगता है, मान कर दिया अच्छा लगता है। तो अपमान बुरा लगता है तो आप मान चाहते हो, ये आपके कसौटी है, आपके ऊपर विचार करना चाहिए कि मान को नहीं हो तो अपमान बुरा लगता है। तो अपमान बुरा लगता है तो मान की चाहना है ही, नहीं तो अपमान बुरा क्यों लगे? ये जो संसार में राग द्वेष है इसे ऊंचा उठना है। साधक का इतना ध्यान नहीं जाता है, ख्याल नहीं करता है। साधन कर दिया, इतनी माला जप ली, इतना कीर्तन कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतना पूजन कर लिया, इतना दर्शन कर लिया, इतना संसार सत्संग सुन ली, कथा सुन ली, ये साधक का नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया है, उत्तम है, परंतु जिनको साधन करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है उसके लिए नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल सावधान रहना है। कहते लू चाहे यूं करते हैं, साधु यूं करते हैं, गृहस्थी तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भूल गुहार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, जैसा करे मर्जी उनकी, अपने ये करो कि परमात्मा तो उसकी प्राप्ति करना है। तो सबसे पहले ये बात है, अपने व्यक्तिगत सुख की इच्छा है, आराम की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, भोग की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, तो भाई ये बाधक है। ये इच्छा कामना आशा तृष्णा ये बाधक है। पदार्थ बाधक नहीं है, पदार्थों में राग है, आसक्ति है। वो पदार्थ मिलने पर भी होता है, न मिलने पर भी होता है। मन में रुपयों की आसक्ति है, रुपया मिलने पर भी आसक्ति रहती है, न मिलने पर भी रहती है। वो विधि जो आकर्षण है, प्रियता है, वो बांधने वाली होती है। इस वास्ते एक बात तो ये मानवीय साधकों के लिए, अपना निर्वाह सादा सीधा, लाखों करोड़ों के हो तो जीवन सादा, और कुछ भी नहीं हो पास में तो भी सादा। अपने व्यक्ति का कोई वस्तु नहीं, व्यक्ति के राम के लिए, सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, शोकिनी के लिए नहीं, निर्वाह के मात्र। एक बात। दूसरी बात, जो साथ में रहते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, घर में रहे चाहे आश्रम में रहे, साथ में रहने वाला है, उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका आदर कैसे हो, उनको दुख न हो, कम से कम, कम से कम उनको दुख न हो, संताप न हो, जलन न हो, उनके प्रतिकूल की क्रिया में न हो जाए तो माफी मांग ले कि मेरी गलती हो गई। कम से कम कष्ट न हो, हमारे व्यवहार से हमारे साथियों को हमारे सदस्यों को किसी को भी कष्ट न हो, दुख न हो, संताप न हो, जल न हो, ये बात दूसरी याद रखने की है। पहली व्यक्तिगत आराम की बात, अब दूसरी बात है कि संबंधियों कुटुंबियों के साथियों के साथ अच्छा बर्ताव, हमारे द्वारा किसी के हृदय में ठेस न पहुंचे, किसी को भी कष्ट न हो। सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को कष्ट न हो। तो कम से कम इतनी बात कष्ट न हो, उपकार पहुंचे, अच्छी बात। कष्ट न पहुंचाना ये भी काम कम नहीं है। लोगों ने उपकार समझना काम समझा है, ध्यान दें आप लोग। हमारे देखने में ऐसी बात आती है, भोजन करा देना, कपड़ा देना, उपकार करना, हित करना, सेवा करना, ये तो ख्याल रखते हैं, पर दूसरे को दुख पहुंच गया इस तो ख्याल नहीं है। इसे ख्याल विशेष होना चाहिए। जिसने कुछ लेना नहीं देना वेर हजार, जिसने लेना नहीं हो गया देना हजारों बार देना का काम हो गया। देना इतना पुण्य नहीं है जितना दुख न देना पुण्य है। जितनी उन्नति किसी को कष्ट न पहुंचाने से है उतनी सुख पहुंचाने में नहीं है। दिखने में सुख पहुंचाना ज्यादा दिखता, पर सुख पहुंचाना ये क्या है? आपका जो बल है, आपके पास धन है, आपके पास वस्तु है, उसका टैक्स है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरे को सुख पहुंचाना, ये टैक्स भरना कोई बढ़िया बात है क्या? धन कमाया इस बार टैक्स देना पड़ता है। आप पास वस्तु है, योग्यता है, धन है, समय है, विद्या है, तो है, उसका टैक्स चुकाना है, सेवा करना और दुख न देना, ये खास बात है। इस तरफ दृष्टि कम है लोगों। मेरे द्वारा किसी को भी दुख न हो जाए, संताप न हो जाए, जलन न हो जाए, किसी के भी हृदय में किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया चीज, कम से कम ये रखे हमारे साथ ही कोई दुखी न रह जाए, किसी को किंचित मात्र भी क्लेश न पहुंचे, क्लेश हो जाए तो उसको माफी मांग ले, आगे से ख्याल रखे। माफी मांगना असली वही है कि मैं फिर ये कसूर नहीं करूंगा। अरे वही किया जाए तो फिर माफी क्या मांगी? देखो, माफ करना जैसे बल है, ऐसे माफी मांगने का भी बल चाहिए, बल हो, ताकत। अपने कष्ट से बचने के लिए माफी मांगना ऊंची माफी नहीं है। मेरे द्वारा गलती हुई उसकी माफी मांगना है, तो गलती फिर न करना। दुख पहुंचा है उसी माफी मांग ली, वो क्यों मांगी? वो माफी तो मांगी है, दुख दिया है तो दुख भोगना पड़ेगा, उसे दुख से डरते हुए तो ये माफी ऊंची नहीं है। मांगना बहुत बढ़िया है, परंतु बढ़िया वो है कि हमारे द्वारा किसी को क्लेश न पहुंच जाए, इसमें सावधान रहो, और किसी भूल में भी क्लेश पहुंच जाए तो माफी मांग लेना। वो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, कम से कम किसी को कष्ट न हो, हमारे साथ रहने का कष्ट न हो, किसी का भी बुरा न सोचे, बुरा चिंतन न करे, बुराई न चाहे, किसी की बुराई में राजी न हो, किसी को बुरा न समझे। ये बुराई रहित होने से भलाई आप साफ आ जाती है, भलाई लाने से भलाई पूरी नहीं आती है, बुराई रह जाती है। और बुराई का सर्वथा त्याग कर दो, बुराई रहेगी नहीं, और बुराई रहेगी तो बुराई का त्याग क्या किया? और बुराई का सर्वथा त्याग किया तो बुरे भलाई रहेगी और क्या रहेगी? आप बताओ और क्या रहे? शुद्ध भलाई रहेगी बुराई के त्याग से, भलाई करने से भलाई बुराई दोनों रहेगी। इस वजह से बुराई न करना है, ये शुद्ध भलाई है। बुराई न करने से दो अवस्था हो गई, एक तो हम भलाई करेंगे अथवा चुपचाप रहेंगे, तीसरी क्या होगा? बुराई नहीं करेंगे तो दो अवस्था ही होगी, भलाई करेंगे अथवा कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे तो चुपचाप रहने में कोई दोष नहीं होगा, जब भलाई के लाभ होगा तो दोष न होना भी तो बढ़िया बात है और उपकार होना भी बढ़िया बात है, दुख देना खराब बात है। तो साधक के लिए इन बातों की आवश्यकता है। यहाँ जो वृंदावन में रहते हैं और भगवान का ये क्षेत्र संन्यास करते हैं, क्या रहते हैं भगवान का भजन ही करेंगे, उन सज्जनों के लिए विशेष आवश्यकता है। घर छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, वो छोड़ कर यहाँ रहते हो तो यहाँ का लाभ विशेष ले लेना चाहिए ना। वहां को छोड़ दिया कि यहाँ पर लेते नहीं तो जीते रह जाएंगे। एकांत में बैठे भगवान में लगाते नहीं और घर का काम होता नहीं, दोनों गए तो घर का ही काम छोड़ दिया तो भगवान में न लगाने की कोशिश करो, ये तो करो ठीक तरह से। ऐसे साधन करने के लिए वृंदावन वास करते हैं, ब्रज वास करते हैं, तो वास करते हैं तो वो ठीक तरह से करो, बड़ी शुद्धि से, बड़ी निर्मलता से, शुद्ध, तो किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे। जो तीर्थ के पाप कहते हैं तो जो तीर्थों पर किसी को दुख दिया जाता है वो पाप भयंकर होता है, वो ज्यादा दंडनीय वाला होता है। इस वजह से तीर्थों में रहना तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, कोई दोष न घट गया हमारे द्वारा, इस तरह विचार करते हुए रहना चाहिए। तो वो देशों पर देश में शुद्ध देश में रहना है, तीर्थों में रहना है, अपने जीवन को निर्मल बनाना है, खास बात है ये। तो मनुष्य मात्र के ये जिम्मेवारी है, उनमें से जो तीर्थों में स्नान करते हैं मुक्ति का उद्देश्य है, उस पर विशेष जिम्मेवारी, क्योंकि मनुष्य मात्र साधक ही है, भोग योनि दूसरी है। अगर इसमें भोग होगा, रुपया का अधिकार ऐसा होगा तो मनुष्य बड़ा नहीं है, भोग यू नहीं है आपकी, सुख भोग इसमें स्वर्ग है, नरक दुख भोग नरक है, नरक और स्वर्ग में ही पड़े हैं, मनुष्य नहीं आए, केवल सुख दुख है, भोग के तो क्या किया मनुष्य ही नहीं हुआ, तो दुख होगा उसे नरक, सुख होगा उसे स्वर्ग, और सुख दुख से देखना ऊंच उठे करके सेवा करी तो परमात्मा प्राप्ति, ये मुक्ति अवस्था। इस वास्ते सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए मन की। आप कितना हित कर सकते हैं इस माप तोड़ की जरूरत नहीं है, आपके नियत भीतर का भाव किसी को कष्ट नहीं देना का है, किसी को किंचित भी दुख न हो, उसका है बहुत बड़ी, बहुत ही उत्तम, बड़ी श्रेष्ठ बात है, सबका हित हो जाए। ते प्राप्त मंत्री मांगे वह सर्वभूत हित ही रहता, तो हित रहता, और कम से कम अहित तो नहीं होना चाहिए ना, अहित न होना बहुत बड़ी बात है। इस बात से किसी को दुख देने की बात नहीं है, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, और किसी की बुराई न करे, न बुराई सुने, न बुराई देखे, ये बुराई का त्याग करने पर भलाई आप साहब हो जाएगी आप साहब। देखो एक सिद्धांत की बात है, जड़ता त्याग पर चेतनता सुते रहती है, तुम चेतनता जड़ता के समय भी है या चेतनता के समय भी है, ऐसे भलाई बुराई के समय भी है, बुराई त्याग के समय भी भलाई है, भलाई तो नित्य रहने वाली है, बुराई नित्य रहने वाली नहीं है। इस बात से बुराई त्याग करना चाहिए, भलाई करने वो तो सुते है, संसार की आश्रित त्याग करना है, परमात्मा प्रेम तो सुते है, वैसे त्याग वही हो और क्या होगा, उदासीन हो सकते हो नहीं, प्रेमी हो सकते हो, पर तो फंस तो नहीं सकते, बज तो नहीं सकते। इस बार संसारी तरफ ख्याल रखो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, तो सावधान रहो, डरते रहोगे सावधान, हर डर गुरु डर जगत डर डर करने में सार भगवान का डर गुरु पुरुषों की माता पिता गुरुजन उनका डर हर डर गुरु डर जगत डर जगत की मर्यादा से कहीं उत्संग न हो जाए हर डर गुरु डर जगत डर डर करने में सार रजब डरिया सोगी बरिया गफल का ही मार मनु सावधान है डरने का सावधानी है भय भी तो डर नहीं है अभयम देवी संपत्ति भय भी उतना नहीं अभय होना है तो इसमें मैं चूक न जाऊं कहीं गलती न हो जाए कहीं किसी को दुख न पहुंच जाए किसी का अनिष्ट न हो जाए किसी का अपकार न हो जाए ये डर डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए नहीं भूत प्रेत से डरो प्राप्त डरो सो हम क्या है कहाँ जा रहे हैं किस तरह हम चलते हैं हम साधक कहलाते हैं सत्संग करते हैं तीर्थों में रहते हैं तीर्थ निवास करते हैं क्यों करते हैं उद्धार के लिए तो सावधान रहना चाहिए वृंदावन में रहे उनको ज्यादा परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए मनुष्यों से कभी परिचय नहीं बढ़ाना पहले भी संतों सुनी मोर और बंदरों से रखते थे पहले संतों की बातें सुनी है मोरों को टूटा देते बंदरों को लागते उनसे रखते अपने मेर में लगाते मनुष्य से नहीं जो सेवा करो वृक्षों में रहो जंगल में रहो भजन करो नाम चिंतन करो तो सब तरह से फायदा है लोग और प्रलोक दोनों सुधरेंगे नित्य सुधार होगा नहीं तो भाई समय बीत जाएगा देखते देखते समय बीत जाएगा कल बता ही देना ये जीते हैं ये बहन है मर रहे हैं उम्र जा रही है मौत नजीक आ रही है दिन प्रतिदिन ये सच्ची बात है इस वास्ते भाई सेवा हो जाए किसी तरह से किसी को दुख न पहुंचे ये बात है असली सबको सुख पहुंचा रहे सभी सेवा कर रहा कष्ट न पहुंचे विशेष सावधान रहना है दो बात तीसरी बात भगवान की याद करना है भगवान के नाम का जब ये शरीर और संसार के साथ की बात बताई शरीर के तो स्वाद सुखिनी में नहीं फंसे और जनता जितना अपने पास में रहे उनको सुख पहुंचे दुख न पहुंचावे और करे भगवान का भजन नाम जप करता रहे कीर्तन करता रहे इसकी चेष्टा तो होती है ऐसी चेष्टा तो यहाँ पर होती है बड़ा अच्छा है वृंदावन में रहने वाले नाम जप में तो लग ही जाते हैं उस वायुमंडल ऐसा विलक्षण है दरवाजे खोलते राधे राधे पहले लगाते राधे श्याम इक्के टांगे वाले मुसलमान बोलते राधे राधे ये तो चीज बढ़िया है साथ साथ ये चीज चाहिए दोनों ही सेवा भी दूसरों की हो और अपने आराम सुख और भोग न हो और सत्संग जो प्रेमी भक्त है भगवान के ज्ञानी भक्त है विरक्त त्यागी भक्त है भगवान के हैं उनका संग संग से स्वतः पैदा होती बात स्वाभाविक ही जैसे कोई कमा करके धनी बनता है कोई चला जाता है गोद तो गोद जाने वाले क्या जो हो रहा है कल गंगराज आज लखपति हो गया तो सत्संग के द्वारा ऐसी बातें मिलती है कमाया हुआ धन मिलता है जिन लोगों ने उपार्जन किया है वो चीज हमारे को मिल जाती है कमाया हुआ था ईश्वर सामना हो गया पड़ा धन क्यों नहीं ली दे रही मना मुख राम कही दे रही ये पड़ा धन है सोड़े पड़ा हुआ राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संत जी तो सो ले जाए राम दड़ी चौड़े पड़ी भगवान का नाम खुल रहा है तो भगवान की चर्चा आदि ये तो बहुत ठीक है वो बात याद आ गई भक्ति महाराज और जगह तो बूढ़ी वृंदा मनाती भक्ति जवान हो गई पर बेटा बूढ़ा हो गया माँ दोगी जवान बेटा होगी बूढ़ा, तो ये ज्ञान बेरा बूढ़े हैं यहाँ तो उनसे थोड़ा बल दो, बूढ़ा की सेवा करो भाई। माँ छोटी, माँ छोटी है, बेटा बूढ़ा बूढ़ा सफेद आएगा, माँ हाथ फेरे सिर पर, बेटा उसे उसे साधक है ना, हम विचार करना चाहिए हम कौन है, अपना अपना स्वयं विचारो अपना मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूँ, क्यों रहता हूँ, आए क्यों। मैं तो गीता प्रेस में काम करने वालों को कहा है, तुम बम्बई छोड़े काम धंधा छोड़ा, प्रेस में क्या रोटी नहीं मिलती थी, क्यों आए यहाँ, रोटी नहीं मिलती सब जगह, ऐसे ही आपको जगह नहीं मिलती थी, रोटी नहीं मिलती थी, यहाँ क्यों आए भाई। वृंदावन में आए, बहुत से सज्जन वृंदावन में निवास करने वास्ता है, और ऐसे ही आओ थोड़ा दिन तो भी तीर्थ में निवास करें, भगवान के धाम में जावे, लाभ होता है जरूर। यहाँ वायुमंडल लक्षण है, रासलीला देखो, कथा सुनो, दर्शन करो भगवान के, कीर्तन सुनो, जगह जगह ऐसा हो रहा है, कथा सत्संग कीर्तन समाज सब हो रहा है, तो ऐसा सुंदर मौका है, बड़ा देश बड़ा अच्छा है, समय भी बड़ा अच्छा है, तो सच्चे देश में लग जाओ इसमें, तो नाम जप और कीर्तन, समय खाली ना जाने दें, ये बड़ी भारी सावधानी जरूरत है। मनुष्य ने रुपये पैसों को तो धन मान रखा है, पर समय को धन नहीं माना है, और धन ये बढ़िया है, इस धन के बदले पैसे मिलते हैं, पैसों के बदले ये धन नहीं मिलता। समय हमें लगा रहा है तो 8 आना 10 आना 2 रुपया 4 रुपया रोजाना मिल सकता है, पर रुपये देने से समय मिलता है क्या? मानव जीवन का समय ये बहुत बड़ा कीमती, बहुत ज्यादा कीमती है, इस बात से समय फालतू न चला जाए, इसे सावधानी की आवश्यकता है। धन को तो आप संग्रह करके तिजोरी में बंद करके ताला लगा सकते हो, समय के ताला नहीं लगा सकते, समय तो हरदम सावधान रहने से ही सार्थक होगा, यानी ताला लगा दिया वो निश्चिंत हो जाए, ऐसे नहीं होगा। धर्म के लिए निश्चिंत हो जाए, ताला में रख दिया, बैंक में रख दिया, तिजोरी में रख दिया, कहीं रख दिया, निश्चिंत हो गए। समय नहीं, समय तो खर्च हो रहा है निरंतर, सावधानी के साथ भजन में लगो तो अच्छी बात। बहुत वर्षों के पहला एक संत का लिखा हुआ पत्र मैंने पढ़ा था, पुराना, एक पैसा कार्ड आता था, उसमें लिखा था कि नाम जपते हुए एक नाम का समय भी खा ली जाए तो ब्याह हुआ बड़ा मोह भी बेटा मरता है, उसको दुख जितना होना चाहिए। एक नाम उच्चारण करे इतना भी समय खाली चल रहा है बिना नाम के तो दुख होना चाहिए, बड़ा बेटा मोह भी ब्याया हुआ मर जाए तो दुख हो, उसमें भी कहा वो बेटा तो फिर पैदा हो जाएगा, छोटे हो बड़े हो जाएंगे, मगर वो समय तो पीछे आएगा नहीं। एक नाम जितना समय भी चला गया वो हानि तो हो ही गई, आज से भगवान मिल जाए पर एक श्वास पहले मिलते वो तो नुकसान हो ही गया। ऐसे जो भजन से खाली समय जाए उसे सावधान रखो, असली पूंजी हमारी जा रही, जिसके बल हम जी रहे हैं, जिसके बल हम साधन में लगे हैं, सत्संग करते हैं, वो समय हमारा चला गया। तो जिंदगी का समय है वो बड़ा सावधानी से भगवान में लगाओ, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, पाठ करो, पूजन करो, दर्शन करो, सत्संग सुनो, सावधानी के साथ। जैसे अत्यंत कृपण आदमी एक एक पैसा सोच सोच खर्च करता है, वैसे ज्यादा कृपण बनना चाहिए इसके लिए, नहीं तो समय हाथों निकलते आएगा, जब हम घड़ी के देख बैठ रहे हैं सामने तो एक मिनट बड़ा लंबा होता है और बात करते हैं तो 15-20 मिनट चले पता ही नहीं मिला। तो समय की तरफ ख्याल रखो, इस तरफ बेहोश है, ख्याल बहुत कम है। हमारे भाई बहनों का ध्यान इधर कम है, समय खाली जा रहा है ना। सहानि तद महत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंती। जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन नहीं होगा वो बड़ी भारी हानि है, बड़ी गलती है, अरी अंधता है, बड़ी बेवकूफी है, बड़ी मूर्खता है, बड़ी गफलत है। भगवान का चिंतन नहीं हुआ। मनुष्य शरीर का समय बहुत कीमती है। दुर्लभ मानुष हो दे दुर्लभ मानुष हो दे। आज तो मनुष्य जन्म नहीं देते, पहले ही बस नसबंदी कर दो, ऑपरेशन कर दो, आग गबरी गिरा दो, महाअनाथ कर दो। दुर्लभ साज सुलभ गरीब बाबा, एक अंगुली कट जाए तो रबड़ी लगा लो, पर ये चीज तो नहीं आएगी। तो एक अंग कटने पर भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा सही चला तक आ जाएगा, इतनी चीज भी नहीं आती। तो मिलना हाथ की बात नहीं है, परंतु जब मिला हुआ रहता है तो उसे ध्यान नहीं होता। गंगा जी पर रहते हैं तो पैर भी धो लें, कुल्लाई के लिए स्नान के लिए कपड़े ही धो लें, और जगह आचमन लेते महाराज जी हो वहां सोचता है। ऐसे मनुष्य शरीर मिल गया तो इसकी तरफ ख्याल नहीं करते हैं, ये तो मिला हुआ है ही, तो भाई सदा नहीं रहेगा, ये नित्य थोड़ा ही रहेगा, ये तो सही जा रहा बड़ा तेजी से। आप यहाँ आकर बैठे उस समय जितनी उम्र है उतनी किसी की नहीं है, छोटे से छोटे बालक और बूढ़े से बूढ़ा, हर हर्ष में जा रहा है समय। आप सो जाओ, आराम करो, ये उम्र सोती नहीं है, ये आराम नहीं करती, ये तो चलती है एकदम। आप विश्राम करो, उम्र खत्म होती विश्राम नहीं करती, निरंतर निरंतर जारी। एक एक श्वास 10 लाख लाख हीरा को इतना कीमती सीमा ज्यादा है। इस वास्ते हरदम सावधान रहो, सावधान या भगवान का नाम लो, सेवा करो, स्कंद पढ़ो, पाठ करो, जप करो, प्रार्थना करो, भगवान में लग जाओ, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा। किसी से जबान से, नेत्र से, आंख से, हृदय से, भीतर से प्रभु के साथ संबंध जोड़े रखो, वो नित्य योग है। जैसे संसार का योग होते हुए वियोग है, ऐसे परमात्मा का वियोग होते हुए भी नित्य योग है। आपके साथ में जो भगवान की तरफ से मना नहीं है, अपनी तरफ से विमुख हुए इस बार सन्मुख हो ही जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। क्यों विमुख हम हुए हैं, भगवान विमुख नहीं हुए हैं। तो सन्मुख होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं सभी, सूर्य के सामने जाते ही प्रकाश हो जाता है, इसको पीठ देकर जाने से अंधेरा होता है। इस बात से कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी एक बात है, अलासनी बात है, भगवान में लगे रहे। हरि शयन लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लागे रहो भाई। हर समय नाम जप करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, पद सुनते हैं, कभी पद गाते हैं, कभी लीला देखते हैं, कभी लीला का चिंतन करते हैं, कभी लीला का गान करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी कथा सुनते हैं। एक परायण मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मत चित्ता मदगत प्राणा, मदगति प्राण है, भगवान के लिए जी रहे हम, चित्त हमारा भगवान में ही है, जीना भगवान के लिए है, दूसरी चेष्टा मात्र मदगत प्राणा खाना पीना चलना फिरना सब भगवान के लिए, यत करो श्री दर्शना श्री यद जो यत यद तपस्या से कौन थे तत्पुरुष भगवान के अर्पण कर दे, सब जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और आपका ही नहीं क्यों कल्याण होगा, स्वभाव है एक का कल्याण होता है वो भी साथ में कुछ ले जाता है, व्यसन आदि सेवन करता है तो वो भी लोगों को साथ ले जाता है, अपना अपना सब बना देता है। तो भगवान में लगने से बड़ा लाभ, आपको लाभ, दुनिया को लाभ, सबको लाभ, सदा लाभ। इस वास्ते सज्जनों सावधान, हरदम सावधान रहो, साधना सावधानी ही साधना है। दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत होने के लिए मजबूर लागे जागृत छोड़ नहीं देते। तो हर समय सावधान, आए किस लिए हम यहाँ आए किस वास्ते हैं, हरदम जागृति रहनी चाहिए भीतर, जिस काम के लाया वो काम तो बनाना है ना। ये संसारिक काम पूरे हो जाए ये नहीं, धन कमाना पूरा नहीं होगा, मकान बनाना पूरा नहीं होगा, संसारी के लड़का लड़की का संबंध करना है, पर उनकी लड़का लड़की उनकी लड़का लड़की में ये पूरा नहीं होगा। ये तो जितना है उतना कर लो, भगवान का काम समझ ले, वो भी भगवान का काम समझे, वो भी एहसान भगवान पर करो, घर का धंधा है, बालकों का ब्याह शादी का भी एहसान भगवान पर, महाराज आपका हमने किया है। नरसिंह जी ने कहा था ही नहीं, माए रो तो भरियो अपनी बेटी रो भरियो, करता लगे ना तो माता नरसिंह ने करो। 56 करोड़ का बनाया वो तो कुछ नहीं, कहीं हमारी तार चली गई, जिसके एहसान भगवान पर लोग समझ रहे की तसरत है। अरे भाई तू तो सिमर वालों कितो मूल्य है, क्या रुपया मूल्य हो सके, मायर भर में 56 करोड़ हो गया तो कौन सा बड़ा हो गया, भगवान के स्मरण में जो बात है वो समझ क्या चाहिए, लोगों में दिख रहे बस राम राम गुरु बैठे बस कर लो आज कुछ। तो भगवान के साथ ये संबंध हमारा जुड़ा रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, कभी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कभी भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, कभी भगवान का चरित्र पढ़ते हैं, कभी स्तुतियां पढ़ते हैं, या से निर्देश वेद्यम को भी क्षण दुर्गा विलियम बिंदी गीता सरंदी दुर्गमाये आद्या तस्मी तुम्हें शरण मोदी। जिसके भाई भी तो चंद्रमा और सूर्य और वायु अग्नि ये सब काम अपना अपना करते हैं, जिस परमात्मा से भयभीत होकर उस परमात्मा की शरण हो। ये नोदा बसुमती शरीर निमग्ना नग्ना च पांडव बधो स्थगिता दुकूल सम्मोचित जल सरस्य गदा गदा गजेन्द्र ये नो धृता वसुमली सलिले निमग्ना आकाश विष्णु समुद्र में डूब गई, उस विष्णु को भगवान हिंडाक्ष हिणकशु राक्षस हो गई। ये नो धृता वसुमती सलिले निमग्ना सलिले निमग्ना वसुमती उद्धृता डूबी हुई पृथ्वी को जो लाए। ये नो धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधु स्थगिता दुखो नहीं। पांडव वधु तो नग्न करना चाहते थे, उसके कपड़े को बढ़ा दिया हुआ जिसने, और सम्मोचितो जलस्तर से मुखात गजेन्द्र जल सरस मुखात गजेन्द्र मोचित, जिसने मगर के मुख से छुड़ाकर गजेंद्र की रक्षा करी। दिग्गोचरो भव तुम्हें सदीन बंधु वो दीन बिंदु में दिग्गोचरो जाने तम शरण आ जाए तुम्हें शरण मम शंख हे नाथ आपके शरण। हे नाथ आपके ऐसे भगवान के स्तोत्र है, बड़े सुंदर, बड़ी मस्ती आ जाए। स्तुतियां पढ़ते पढ़ते ही भगवान से प्रार्थना करते हुए, भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते एक मस्ती आती है, रोमांच हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, कंठ को वाह वाह, जहाँ भगवान ने दर्शन किए भक्त को सामने और बातें की है, प्रसंग आते ही निरीक्षणता आ जाती है। तो भाई वो देव संसार का सुख तो लिया है बहुत सा, अब ये भी लेकर देखो तो सही मौज हो जाएगी ना। इस वास्ते हर समय नित्य निरंतर लोभ ही आदमी होता है, वो एक कौड़ी भी खर्च नहीं करता निरंतर, ऐसे समय के लिए लोभ ही बन जाओ निरंतर जाने ही नहीं देने के समय। जो दिन आशी जो दिन जाए भजन के लेके शुद्ध राशि गिनती में, जो भगवान के भजन में लगे वो सब गिनती में आएगा, दूसरा समय ऐसे चल जाएगा भाई फालतू चल जाएगा। इस वास्ते हर समय हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, मांगे एक ही बात कि भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। हरी स्मृति सर्व विपद, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, लोक और परलोक सब सिद्ध करने वाली भगवान की स्मृति है, वो भूलू नहीं। भगवान की मांगो, ये मांगने की चीज है, आपके चरणों का प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति हो जाए, आपको भूलू नहीं नाथ, ये बड़ी भाई बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी मांगने की चीज है। मनुष्य ने और क्या मांगोगे, भगवान ने बिने मांग दिया है, सब सामग्री भगवान ने बिने मांगे दी है, विचित्र विचित्र सामग्री दी है। जो गुरु का काम करना चाहिए वो गुरु भी भगवान दिया, विवेक रूप गुरु दिया भगवान ने दिया है, बल दिया है, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, अधिकार दिया है, सामग्री दी है, समय दिया है, शक्ति दी है, भगवान की दी हुई चीज भगवान को चाहे निहाल जाओ, भगवान की दी हुई चीज भगवान की मान लो, कम से कम ईमानदारी से यदि है भगवान की, पर विचित्र ऐसी भगवान के देने की तरीका है, ऐसी तरकीब है कि जिसको देते उसकी दी थी, आंखें दी गई तो हमारी है, शरीर हमारा ही है, आपका है रख लो, इसको मर्जी हो तो बना लोगे, आप लग रख लो, देने वाली की विलक्षणता है, उसी दी हुई चीज उसको दे दे। आश्चर्य की बात है, जिसको जिसने दी है उसको तो मने ही नहीं, जो दी है उसी पर मस्त हो गया, अरे इसमें क्या मस्त होगा, ये दिया है किसी ने, ध्यान देते मनुष्य दिया है, धन दिया है, कुटुंब दिया है, सत्संग दिया है, सत्शास्त्र दिया है, सदविचार दिया है, कोई ठिकाना है, जिसने इतना दिया है उसका आसान मिली जो चीज अपनी मिली दियोड़ी मानेगा हमारी ही है, तो तुम्हारी ये तो रख लोगे, मर्जी मुताबिक बना लोगे, मजबूर होकर नहीं पड़ेगा कि हमारा बस नहीं चलता, तो आपका बस नहीं चलता आपकी कैसे हुई, वो प्रभु की दी हुई है और प्रभु के लिए ही है, ये जनता की सेवा के लिए दी, ये मनुष्य ये कैसा है जो सबकी सेवा कर सकता है, तो मनुष्य को ये सेवा करने की सामर्थ्य दी है, तो भगवान का दिया हुआ है समय और शरीर और सामग्री और सामर्थ्य, शरीर सामग्री सामर्थ्य सब सामग्री सामर्थ्य शक्ति शक्ति, ये भगवान ने दी समझ, ये भगवान की दी हुई भगवान में लगा दो, अपने घर का क्या जता बताओ, और उसी दी हुई तभी हम वस्तु गोविंद तुम्हें मेरे समर्पय, नाथ आपकी चीज आपके अर्पण करना है, भगवान की दी हुई भगवान को मानना ऐसा मानना, इतने से निहाल हो जाए, वाह प्रभु कैसी आपने कृपा की है, कैसा शरीर दिया, कैसा मौका दिया, कैसा सत्संग दिया है, कैसा तीर्थ स्थान दिया है। एक एक दी हुई भगवान की चीज को भगवान की मान करके मस्त होता है। सीधे सर उपाय कैसे बढ़िया उपाय, नया कुछ करना ही नहीं पड़े, फिर खुश हो जाए। भगवान की दी हुई चीज भगवान को दे दो, भगवान बहुत राजी होंगे। बच्चा जैसे आपको आकर चाबी दे दे और ऐसे बड़ा कर दो, बच्चा राजी हो जाए। ऐसे भगवान की दी हुई भगवान हमारे को दे देते हैं और भगवान की दी हुई हम भगवान को दे देते हैं। चीज हमसे तो आती जाती रहती है, प्रेम बढ़ जाता मुहूर्त में। आपने मेरे को दी, मैंने आपको चीज दी, चीज तो आपके हमारे घर में ही रही, प्रेम बढ़ गया मुहूर्त में। ऐसे भगवान को देने से प्रेम बढ़ता है, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना शंकर के, मैं जानता हूं इस विद्या को, मेरे को याद है। तो भाई ऐसी भगवान से प्रेम करो, भगवान मेरे हैं। संसार में जो ममता है शरीर में, कुटुंब में, रुपये पैसों में, चीज वस्तु में, वो वास्तव में है नहीं। आपने मुंह पर की है वो छूट जाएगा, चाहे वो व्यक्ति चले जाए, वस्तु चले जाए, चाहे आप चले जाए, वियोग जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं। अवश्य व्याता रहस्य तो रमोषित्वापि विषया, बहुत समय तक पास रहे, पदार्थ रहे, राज्य रहे, परंतु एक दिन तो भाई घिसना पड़ेगा। ये मृत्यु रोग है, मरने वाले मरने वाले होते हैं, मकान भी मरने वाले, वृक्ष भी मरने वाले, मनुष्य भी मरने वाले, मरने मरने वाले इकट्ठा किया यहाँ। अब मरने वाला में जीना कैसे रहेगा, हरदम भगवान याद करते हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आप साफ कम हो जाएगा, अगर तुदी वस्तु होगी तो मुझे समय पे भगवान की वस्तु भगवान अर्पण कर दे, कितनी खुशी होगी, निहाल हो जाएंगे। अजपा जाप होता है सोते भीतर से श्वास के साथ, आपके हो जैसे करो। साधक के लिए जितना साधन हो सकता है जान तो उतना करो, काफी है। नया साधन कहाँ तक करोगे, जो दिया है। एक बात याद आ गई, एक सूरदास जी थे, वो पद बोला करते, एक पद गा दिया, फिर कह दो फिर गा देना, जब बाबा जी बोलो तो फिर बोल दिया कि महाराज जी एक एक पद गाते हो आप। अरे एक एक पद है, ये भी सो जाऊं तो पढ़ाते ऐसे ही, जब तक जगता हूं तब गाता हूं, सो जाऊं तो कौन गाएगा, ये पढ़ा रहेगा। इसी तरह से आपको दूसरा जप है जो पढ़ा रहे, अजपा नहीं सही, जपा जपी करो, जो हो गए सो करो अपना, नहीं हो तो रहने दो। अजपा कहते हैं, अजपा गायत्री नाम है, हंसा सो हम दिया सो हम सो हम, इसके साथ जब लगा दो राम है कृष्ण है कोई लगा दो, मानुष अजबा गायत्री अजबा जपना नहीं पड़े। जब में भी श्वास लेते हो तो श्वास पर ही नाम लगा दिया, श्वास के ऊपर ही राम लगा दिया, ओम लगा दिया, कृष्ण लगा दिया, वासुदेव लगा दिया, जो चाहे सो लगा दो भगवान नाम के साथ। तो नाम आता रहेगा, भगवान नाम आता रहेगा, श्वास आ जाएगा तब तक आता रहेगा, श्वास के साथ। श्वास जप है, नाड़ी जप है, ऐसे कई जप कहते हैं। नाड़ी चले नाड़ी जी के चले, नाड़ी के साथ राम राम राम राम राम, ख्याल मन लगाने तरीका है। मन से ही नाम जपो, मन से ही याद करो, मन से ही गिनती करो, अंगुली आदि के नहीं मारा नहीं, बहुत बढ़िया मन लगता है। लीला का चिंतन करो, बंशी वाला का चिंतन करो, मोर मुकुट वाले का चिंतन करो, नाम लो, मौज हो जाए। तत् जपस तदर्थ भावनम, योग दस मिलेगा तस्य वाचिका प्रणामः। उस परमात्मा का वाचक प्रणव है, तब जप जप करो उसे ध्यान भगवान भगवान भी है, चतुर्भुजी है, दो भुजी है, चतुर्भुजी है, वंशी वाले हैं, धनुष वाले हैं, खपड़ वाली है, त्रिशूल वाले हैं, वो आपको पसंद करो, कोई शरीर पसंद कर दो, आप भगवान मान कर दो, भगवान का ही होगा, सर्वोपरि हमारे प्रभु हैं, शिल्पिल्ला नाम से ही भगवान मिल गए, बात भागवत कथा थी। आदि अंत तन अनंत के सारे कार्य सोई, जय जो न तो धरे तई जग प्रगत हो, जाए सगत वही भगवान प्रगट हो जाते, सबके लिए सबके लिए, जाट भजो, गुजर भजो, भाग भजो, अहिर तुलसी रघुवर नाव नर सबका वो का शीर, सबका शायर अपना अपना सब, कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी अच्छी बात है, भगवान ने अपने आप को सस्ता बहुत कर दिया, जितनी चीज आवश्यक है उतनी सस्ती ज्यादा है, भगवान आवश्यक है तो भगवान का नाम सस्ता है, सब कोई लोग जेठ बजाज बजो गुजर गए, जीने के लिए श्वास की ज्यादा आवश्यकता तो श्वास हरेक जगह मिलता है, उसे पानी की कमत तो पानी हरेक जगह नहीं मिलता, पर पानी की जितनी जरूरत है उसे अन्न की जरूरत है तो बहुत कम जगह मिलता है, मणि माणिक महंगे किया सस्ते जल तृण नाज, तुलसी तब मैं जानी और राम गरीब निवास, मणि माणिक महंगे दुकान भाई भी नहीं देखो, नहीं पानी नहीं देखो तो मर जाए अंदर ही बिना, सस्ते जल तृण जिससे जीवन हो तो सस्ता महंगा पड़ा रहे, इस वजह से भगवान गरीब निवास है, सबकी रक्षा करने वाले, नारायण नारायण नारायण नहीं अवसर।